Book 2 23 23 23 تعلم اللغات الأجنبية Učenje na stranski jazici Učenje na stranski jazici أين تعلمت الإسبانية؟ Kada učevte španski? Kada učevte španski? هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ Znate li isto tako i portugalski? Znate li isto tako i portugalski? نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. Da, a isto tako znam i nešto italijanski. Da, a isto tako znam i ništo italijanski. Ara annaka tatakallam bišakil jayyid jiddan. Jas mislam deka vije zboruvate mnogo dobro. Jas mislam deka vije zboruvate mnogo dobro. اللغات متشابهة إلى حد ما. Jazicite se prilično slični. Jazicite se prilično slični. أستطيع أن أفهمها جيدا. Jas možam dobro da gi razberam. Jas možam dobro da gi razberam. لكن التكلم والكتابة شيئا صعب. No, govorenje to i pišuvanje to je teško. No, govorenje to i pišuvanje to je teško. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. Jas ušte pravam mnogo greški. Jas ušte pravam mnogo greški. أرجو أن تصحح لي دائما. Vemolam, popravajte me sekogaš. Vemolam, popravajte me sekogaš. Natkak jayyid tamaman. Vašiot izgovor je sosema dobar. Vašiot izgovor je sosema dobar. Andak lekna basita. Imate jedan mal akcent. Imate jedan mal akcent. Jastatija al šahs an jaruf min ejna ent. Čovjek prepoznava od kade doagjate. Čovjek prepoznava od kade doagjate. Ma hija lugatak al um? Koj je vašiot majčin jazik? Koj je vašiot majčin jazik? Hel anta tata'allam fi daurat lugat? Posetuvate li kurs za jazici? Posetuvate li kurs za jazici? Ejja menhež te sta'mil? Koja nastavna metoda ja koristite? Koja nastavna metoda ja koristite? La a'rif ismuhu fi al-waqt al-hali. Vo momentov ne znam kako se vika. Vo momentov ne znam kako se vika. Al-anwan la yakhtur ala bali. Ne možam da se setam na naslovot. Ne možam da se setam na naslovot. لقد نسيته. Go zaboraviv. Go zaboraviv.